i Polskie Radio. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 sierpnia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Złoty dzień dla Polski na igrzyskach w Paryżu. Ministerstwo Klimatu alarmuje, system monitoringu Odry był fikcją. Nie żyje żołnierz poszukiwany od wczoraj w Wicku Morskim. Środa okazała się złotym dniem tych igrzysk dla Polski. Pierwszy złoty medal tej imprezy we wspinaczce na czas wywalczyła Aleksandra Mirosław, a nasi siatkarze powalczą o złoto po fenomenalnym półfinale z Amerykanami. Ale informacji o sukcesach Polaków może być dziś więcej. O szczegółach w sporcie zaraz po serwisie. System monitoringu Odry był fikcją, działał tylko na papierze i bez podstawy prawnej. Tak twierdzi Ministerstwo Klimatu i zakłada zawiadomienie do prokuratury na działania swoich poprzedników. Monitoring rzek zapowiedziano po katastrofie ekologicznej w 2022 roku, czyli po zakwicie złotej algi i masowym pomorze ryb. Relacja Agnieszki Jasik. Pod koniec ubiegłego roku po zmianie rządu okazało się, że system monitoringu rzek nie działał, a miał funkcjonować na podstawie umowy ministrów klimatu i rolnictwa, która zresztą też budzi wątpliwości, mówiła wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Poza ustawą dwójka ministrów podpisuje bardzo luźne porozumienie i na tej podstawie dwie instytucje zawierają umowę na 250 milionów, która następnie nie jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Te dwie instytucje to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i podmiot, który miał, jak mówi ministerstwo, monitorować rzeki bez doświadczenia w tym zakresie. Instytut Rybactwa Śródlądowego nie rozliczył do chwili obecnej pierwszej zaliczki, która została przekazana zgodnie z zapisami umowy instytutowi w wysokości 52 milionów złotych, powiedziała prezes Narodowego Funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak. Wypłatę środków dla instytutu zawieszono w maju. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Odnaleziono ciało żołnierza, który w poniedziałek zaginął podczas kąpieli w Bałtyku. Żołnierza porwanego przez fale na poligonie Wicko-Morskie poszukiwały jednostki ratownicze, strażacy, policjanci i żołnierze. Akwen, w którym zaginął, był przeszukiwany przez śmigłowiec marynarki wojennej. 27-letni żołnierz służył w 18. Batalionie Rozpoznawczym w Białej Podlaskiej. Sąd nie zgodził się na zmianę składu sędziowskiego, który będzie rozpatrywał sprawę posła Marcina Romanowskiego. Prokuratura nie chciała, by sprawa aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości rozpatrywał tzw. neosędzia, powołany przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Tak decyzję sądu skomentował mecenas Bartosz Lewandowski. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał wniosek o wyłączenie pana sędziego Przemysława Dziwońskiego od rozpoznania zażalenia na to postanowienie sądu pierwszej instancji. Sąd nie uwzględnił tego wniosku o wyłączenie, a zatem ten pierwotnie wylosowany skład będzie właściwy do rozpoznania tej sprawy. Nie ma na ten moment żadnego terminu posiedzenia. W lipcu sąd odrzucił wniosek o tymczasowe aresztowanie posła suwerennej Polski, przychylając się do argumentacji, że jest on chroniony immunitetem członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura odwołała się od tego wyroku. Ponad 1000 brytyjskich żołnierzy postawionych w stan gotowości na wypadek ewakuacji Brytyjczyków z Libanu. Kilkuset żołnierzy jest już na Cyprze, skąd będzie prowadzona ewentualna ewakuacja. Przygotowania do akcji to odpowiedź na ostrzeżenie, że sytuacja na Bliskim Wschodzie może ulec gwałtownemu pogorszeniu. Gdyby doszło do ewakuacji, byłaby to operacja porównywalnej skali, co ewakuowanie przez brytyjskie siły ponad 15 tysięcy osób z Afganistanu w sierpniu 2021 roku, gdy władze w tym kraju przejęli talibowie. Operacja była nazywana największą ewakuacją przeprowadzoną przez brytyjskie wojsko od zakończenia II wojny światowej. W Libanie przebywa około 16 tysięcy Brytyjczyków. Kilkanaście minut temu władze Egiptu wysłały do wszystkich linii lotniczych ostrzeżenie, by zawiesić jutro poranne loty nad przestrzenią powietrzną Iranu. Oficjalnie nie podano przyczyny alertu. Anonimowy przedstawiciel władz, cytowany przez egipską telewizję, powiedział, że wnioskowało to Iran. Powodem mają być, tu cytat, ćwiczenia wojskowe. Zakaz lotów ma obowiązywać od godziny 1 w nocy do 4 nad ranem. Niemarnowanie jedzenia sposobem na oszczędzanie wody. Przeciętny Polak zużywa dziennie około 100 litrów wody, a do produkcji jedzenia i rzeczy, z których korzystamy, potrzeba jej od 3 do 4 tysięcy litrów. Z tym, że ubrań nie wyrzucamy codziennie, a żywność tak, tłumaczy dr Sebastian Szklarek, autor bloga Świat Wody. woda, z której my korzystamy, tak właśnie, żeby tam przygotować posiłki, kąpać się, zmywać jakieś powierzchnie czy spłukiwać toaletę, to jest tam około 100 litrów na osobę w Polsce w tej chwili. Natomiast taki cały ślad wodny, czyli woda, która potrzebna jest do wyprodukowania wszystkiego, z czego korzystamy na co dzień, to ten ślad wodny dzienny przeciętnego Polaka to jest między 3 a 4 tysiące litrów. Najwięcej wody, jak zaznacza Sebastian Szklarek, zużywa się przy produkcji mięsa. Dlatego trzeba szukać rozwiązań ograniczających zły wpływ rolnictwa na środowisko. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Czas na sport i Krzysztof Unicki. I natychmiast przenosimy się do Paryża, tam na siódmym torze na stadionie Saint-Denis. Natalia Kaczmarek za moment pobiegnie po to, żeby awansować do finału na 400 metrów. W takim biegu ten bieg skomentuje Dariusz Urbanowicz. Halo Darku. Tak, dobry wieczór, witam serdecznie. Ja już tutaj po raz trzeci sportowe przeżywam, a to jeszcze nie koniec, ponieważ to jest trochę tak, że no, była wspinaczka dzisiaj, dziewczyny dwa medale, złoto i brąz, potem siatkarze, jakieś odnowienie, w ogóle powrót, rezurekcja, nie wiem jak to powiedzieć, no, ale ich nie było. No dobrze, ale teraz półfinał 400 metrów płaskich, bez płotków, z udziałem Natalii Kaczmarek, Natalii, która zachwyca nas już od kilku sezonów. Natalii, która jest wicemistrzynią świata, jest mistrzynią Europy, no i jest na prowadzeniu w tym wyścigu. Wychodzi teraz już z wirażu, wychodzi na prostą. Tu jest dużo luzu w tym biegu, no bo w półfinale nie do końca liczy się to, z jakim czasem ukończy. Najważniejsze jest to, by znalazła się w tej dającej kwalifikację dwójkę z tym dużym Q i to wszystko na to wskazuje, że jest na Natalia pierwsza, ona wygrywa ten bieg i to jest piękne, to jest beautiful, to jest coś, co po prostu uwielbiamy w lekkiej atletyce. Natalia Kaczmarek wygrywa z czasem 49-45, ona jest niesamowita i jest koło niej Brytyjka Anning, ona też ma duże ku, no ale to co najważniejsze, to wydaje się oczywiście w finale, w którym pobiegnie absolutna elita ścigania na jedno okrążenie kobiet. Także cieszmy się, Natalia pobiegnie w finale, a za godzinę, niecałą, za 40 minut de facto do ringu wyjdzie Julia Szeremeta bić się o to, czy zawalczy o złoto, czy pogodzi się z brązem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, to była relacja Dariusza Urbanowicza, bardzo pozytywna. Przypominamy, Natalia Kaczmarek pobiegnie w finale 400 metrów. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie wie, w co trudno uwierzyć, to informujemy, że nasi siatkarze po heroicznym boju pokonali dziś 3-2 Amerykanów i zameldowali się w olimpijskim finale. Trwa spotkanie potencjalnych rywali biało-czerwonych. W drugim półfinale mierzą się właśnie teraz Francuzi i Włosi i trójkolorowi prowadzą 2-0 w setach. W trzecim 7-5 prowadzenie Azzurri. No to jeszcze sprawdźmy amerykańskie komentarze po wygranej ekipy Nicoli Grbicia. Zebrał je nasz korespondent z oceanu, Jan Pachlowski. Amerykański komentator telewizyjny w trakcie transmisji wielokrotnie podkreślał, że to spotkanie godne finału, a biało-czerwonych nazwał Proud of Poland, czyli Polska Duma. Po 5 z rzędu przegranych Polaków w ćwierćfinale igrzysk, zespół ten przetrwał trudne chwile, eliminując USA i zagrał złoty medal. Usłyszeliśmy w telewizji NBC po decydującej piłce. To była niezwykle wyrównana konfrontacja na czele z tiebreakiem. W czwartej piłce meczowej Polska wykonała zadanie, awansując do finału po raz pierwszy od dziesięcioleci. Czytamy z kolei na stronie internetowej NBC Sport. Spotkanie rozegrano w pełnej energii i muzyki atmosferze. Na gorąco zauważa dziennik USA Today. To pierwszy raz, kiedy Polska znalazła się w finale od Igrzysk Olimpijskich 1976 roku w Montrealu, pisze na portalu X Magazine The Athletic. Dużo o siatkarzach, a przecież dwa medale wywalczyły dziś nasze panie we wspinaczce sportowej. Złoty Aleksandra Mirosław, brązowy Aleksandra Kałucka. Wielkie brawa. Czy kibice Jagiellonii Białystok będą je bić ulubieńcom po meczu z Bodo Glimt z Norwegii? To pierwsze spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Trwa w Białymstoku od 20:45 i na razie mamy bezbramkowy remis. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A jutro znacznie więcej deszczu niż słońca, jedynie na krańcach południowo-wschodnich bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni na zachodzie do 29 na wschodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 12 minut po 21. Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz. Dobry wieczór. Słońce już za horyzontem, więc zaczynamy Białe Szumy. God made his face, made his hands, made his mouth. That black griot tongue spitting out a call to revolution. Not a revolution of blood, but of the mind and hands. That which builds, not destroys. That which lives in faith, not in the untruths of the world. God made his face, and in that face, the revolution that was his real mouth, the ferocity of truth in his eyes, his hands, these stories, with him and in us. Your hands, your stories, gather, gather, gather us now, gather, gather. With the powers that be, nothing's bad. It's a shame 'cause you don't lie. Working too hard. i zrobiła nam klimat na rozpoczęcie. Michelle and Gocello i On the Mountain. To jest kompozycja z jej świeżo wydanej, dokładnie 2 sierpnia, płyty No More Water, The Gospel of James Baldwin. I ta data wydania nie jest przypadkowa, bo właśnie 2 sierpnia minęło 100 lat od dnia, w którym przyszedł na świat James Baldwin. I to jemu, temu znakomitemu pisarzowi i aktywiście, Michelle postanowiła poświęcić swoją nową płytę. Płytę bardzo przemyślaną, zresztą prace nad nią trwały podobno 8 lat. A wszystko się zaczęło od występów The Harlem Stage Gatehouse w ramach corocznego koncertu na cześć Baldwina. Tam artystka oddała hołd jego twórczości. Twórczości, która, jak mówi sama And Gocello, odmieniła jej życie. No, słychać bardzo mocno, że ta płyta to nie jest przypadkowy zbiór piosenek. To jest dzieło kompletne, które polecam naprawdę w całości. No More Water, The Gospel of James Baldwin. To teraz z jazzowych szumów ciąg dalszy. Thank you. Pora już prawie nocna, jeszcze wieczorna, ale utwór poranny, przynajmniej jeśli chodzi o tytuł. Morning Sun, takie to piękne rzeczy wychodzą spod ręki grupy Five Sonics. Grupy z Los Angeles, mocno inspirującej się klasycznym jazzem, twórczością Coltrane'a czy Duke Ellingtona, ale także Chopina, Bacha czy Erika Satie. No, ciężko mi ocenić, na ile te inspiracje są w ich muzyce słyszalne. Zdecydowanie jest to jednak jazz, którego słucha się łatwo, ale też nie jest banalny, bo czasem ta łatwość słuchania jest spowodowana właśnie pewną banalnością. No tutaj jest pięknie, klimatycznie i chciałoby się słuchać jak najwięcej. A to był ich świeżo wydany singiel. W kolejnym utworze, który na trójkowej antenie się pojawi, inspirację znaleźć całkiem łatwo. Bez wątpienia należy do nich klasyczny soul, chociaż znowu mamy do czynienia z nowością, co ciekawe, z Polski, chociaż brzmi zupełnie niepolsko. Przesiąknięty słońcem soul, brzmiący jak wydany w latach 70., a to jednak nowość. Nowość, za którą stoi Cinnamon Gum, czyli tak naprawdę Maciej Milewski, znany również jako Milo. Rok temu jako Cinnamon Gum właśnie wydał świetną epkę Moonwater, a teraz wraca z nowym materiałem, chociaż staro-soulowe inspiracje pozostały nadal. Bardzo się cieszę, że Maciej wpadł na pomysł stworzenia takiego projektu jak Cinnamon Gum, bo w zasadzie no, takich dźwięków w Polsce się nie tworzy. Może poza pewną małą niszą, więc ja się też nie mogę doczekać zarówno jego płyt, jak i koncertów, bo to brzmi jak coś, co znakomicie sprawdza się w wersji na żywo. No to teraz kolejny inspirujący się soulem, ale nie tylko, muzyk Johna Jano. Urodzony w Japonii, ale tworzący w Toronto i mieszkający Johna Jano, Romance ESL to jest jego najnowszy utwór i jak wieść głosi zapowiedź kolejnej płyty. A ja się teraz przyznam, że nie znałam jego twórczości, dopóki nie zaczął nagrywać z Bad But Not Good. Na całe szczęście kocham ten zespół miłością szczerą i bezinteresowną, więc się o nim dowiedziałam. A z tej współpracy wyszło naprawdę kilka znakomitych utworów, między innymi Key to Love is Understanding. Oryginalnie to grupa The Majestics, czyli znowu soul z dawnych lat, ale tutaj w wykonaniu grupy Bad But Not Good, a wokalnie no oczywiście Johna Jana, bo tym razem jego głos zainspirował mnie do tego, żeby w szumach wybrzmiał ten utwór. Kid Love is Understanding. Ależ nam się zrobiło romantycznie. Uwielbiam wracać do tego utworu i w ogóle do twórczości grupy Bad But Not Good, co nie jest dla stałych słuchaczy szumów tajemnicą. Dlatego też Bad But Not Good wybrzmiam raz jeszcze, ale tym razem z nowością Best Left Unsolved. Thank you. No, to było małe zaskoczenie, kiedy w ciągu kilku tygodni Bad Bad Not Good wypuszczało co tydzień w zasadzie nową epkę. Działo się to w maju, ale wszystkie trzy epki były wydawane pod szyldem i hasłem Meet Spiral. 30 lipca zespół połączył te płyty w trzy płytowe wydawnictwo, ale uzupełnione o piosenkowy bonus i to był właśnie ten bonus Best Left Unsolved. Nie wiem, co musieliby nagrać, żeby mi się nie podobało. Znowu mogę tylko powiedzieć, że kiedy grają, po prostu jest pięknie. To teraz polskie Bad Bad Not Good, czyli zespół Klawo. Klawo i wdzięczność. To nam jeszcze wybrzmiewa w tle. A ja jestem wdzięczna, że taki zespół istnieje i tak pięknie reprezentuje trójmiejską scenę jazzową. Scena, która mam wrażenie, że rzadko jest tak jasna, radosna i beztroska, a tutaj mamy perełki, skład, który miałam okazję podziwiać i z którym miałam okazję porozmawiać na tegorocznym OFF-ie i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że na ich koncerty nie tylko chodzić warto, ale chodzić trzeba. I to samo mogę powiedzieć o kolejnym polskim jazzowym zespole, który zabrzmi nam w szumach. Ich akurat podziwiałam na jednym z ostatnich koncertów z cyklu Lado w mieście i oszołomiona tym znakomitym graniem kupiłam sobie ich czapkę i teraz dumnie w niej chodzę. Zespół Kosmonauci. Thank you. Kosmonauci i ostatni, chociaż wcale nie ostatni utwór na płycie, a 6 na 9, a mowa o albumie Sorry, nie tu. Chociaż to, co panowie robią z dźwiękami, jest jak najbardziej na miejscu. I ja się nawet, powiem szczerze, trochę wzruszam, jak słyszę, że polski jazz tak bardzo rośnie w siłę i że mamy takich mocnych reprezentantów tego gatunku. Ostatnio nawet na ulicy gdzieś widziałam taką wrzutę na murze z napisem Polish Jazz, więc rośniemy w siłę zdecydowanie. Na koniec tej godziny zespół, który również ma trzon jazzowy, chociaż to już nie jazz, złożony w dużej mierze z chłopaków z grupy Nene Heroin, chociaż też nie tylko, grupa Her, co z islandzkiego oznacza tu. I ich Needles and Bark. A ja wracam z szumami tuż po serwisie trójki. Thank you.